spannend. Het is een tiebreak geworden in de tweede set. In die tiebreak leidt Wawrinka met 2-1. Het was dus 5-4 voor de Zwitser. Hij kon die tweede set uitserveren. Hij heeft de eerste ook gewonnen met 6-4. Maar toen kwam Shapovalov terug. Brak dus opslag van Wawrinka. En de Zwitser leek wat vermoeid te raken. Had weinig druk in zijn spel. Miste wat slagen. En Shapovalov, ja, die groeide in de wedstrijd. Had ook een betere opslaggame. Veel minder dubbele fouten. Goede eerste service, betere eerste service percentage. We zijn dus nu in die tiebreak beland. En daarin staat het nu 2-2. Tiebreak dus nog niet gespeeld. Maar spannend is het wel geworden in die wedstrijd tussen Wawrinka en Shapovalov uit Canada. De tweede helft is begonnen bij ADO tegen PEC met de thuisploeg. Volledig tegen de verhouding, begreep ik van jou tenminste, Frank Wielaert, vlak voor rust op voorsprong gekomen. Ja, want de grote kansen voor rust waren voor PEC. Het waren er niet veel, maar ze waren toch allemaal voor PEC. En nu moet PEC even uitkijken als ADO aan de bal is. Dat was voor rust ook niet zo gek veel het geval. Ik vond Zwolle Voorst slordig en nonchalant als het gaat om aanvallen opbouwen. En nog helemaal in de eindpaas, want die kwam er eigenlijk zelden of nooit. En er waren er wel een paar die daarvoor exponent waren. Eén daarvan is nu aan de bal, de aanvoerder Bram van Polen. Die heeft denk ik één bal naar de goede kleur gespeeld en al die anderen naar de verkeerde. Hij doet het nu wel goed naar de goede kleur, krijgt hem ook meteen weer terug. En dan moet hij nu zorgen dat hij dat nog een keer doet. Een ander was Ehizibue, normaal gesproken rechtsback, vandaag linksback. En misschien is hij daar wel zo van in de war dat hij voortdurend naar geel-groen speelt in plaats van naar blauw-wit. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Inmiddels heeft Zwolle wel flink wat balbezit achter elkaar. Maar is het eigenlijk hetzelfde beeld als voren? Ze spelen de bal rond in de achterhoede. Dan even het middenveld inspelen. Dan gaat die bal weer terug richting de achterhoede. En intussen schuift ADO mee van links naar rechts. Daar waar de bal is. En gebeurt er verder niet zo gek veel. 48e minuut in deze wedstrijd. ADO leidt door een goal vlak voor rust van Troepé. Ophef was er de afgelopen week over de hoofddoek van voormalig minister van Defensie Janine Hennis Plasgaard. Ze ging als kersverse VN-gezant op bezoek bij de hoge Iraanse geestelijke Ali al-Sistani in Irak. En tijdens dit gesprek droeg de diplomate een hoofddoek. In WNL op zondag reageerde FVD-voorman Thierry Baudet als volgt. Ik vind het niet dat een Nederlandse afgevaardigde of in ieder geval een Nederlandse politica zich zo moet uitdossen. Ik vind dat wij moeten staan voor vrije, onafhankelijke vrouwen die gewoon hun haar kunnen laten zien. En ik vind dit echt een teken van onderwerping. Ja, ik vind het heel respectvol. Het is juist het tegenovergestelde van respectvol. Het is enorm vernederend voor vrouwen dat ze zich zo moeten uitdossen in die landen. En zij laat zien dat ze dat allemaal wel prima vindt. Vrouwen in Iran zitten in de gevangenis omdat ze hun hoofddoek afdoen, omdat ze vrij willen zijn. Ja. Kirsten, snap je de ophef? Ja, nou, ik ben er eens even naar gaan kijken waar de ophef nou precies zat. Die kwam inderdaad van het Forum voor Democratie. Die was heel luid aanwezig op Twitter, op de Dagelijkse Standaard. Ik heb verder er nergens iets over kunnen vinden in tussen aanhalingstekens wat traditionelere media. Een stukje in de Telegraaf verscheen. Dat zat op dezelfde lijn als Forum voor Democratie. Het is eigenlijk een beetje een genegeerd onderwerp wat dat betreft. En toen dacht ik van ja, oké, wat is nu gebruikelijk met dit soort situaties? Want er wordt natuurlijk een beetje geschermd van ja, maar in Iran zitten vrouwen in de gevangenis. Maar goed, het ging over Irak. En negen Nederlands afgevaardigden. Hennis zat daar als VN-gezant. Die hebben natuurlijk dan weer andere regels dan de Nederlandse overheid. Of de Nederlandse politiek zelfs. Want ja, de VN is natuurlijk heel erg diplomatiek. Dus dat maakt het allemaal weer ingewikkelder. Nou, vervolgens ook nog gaan kijken waar was nou eigenlijk die hele afspraak. Die was in Najaf. Dat is een beetje in het zuiden van Irak. En daar geldt inderdaad de regel. Ja, precies, Sjiiten zitten daar. En daar geldt inderdaad de regel dat deze klederdracht, zeg maar, gangbaar is. Maar dat was in het verleden, een jaar of 10 geleden was dat voornamelijk ook omdat het gewoon gevaarlijk was als je het niet deed, omdat je gewoon werd aangevallen. Maar ja, goed, we hebben ook de foto's gezien, ze loopt daar met beveiligers om zich heen. Dus ja, dan denk je, kans vind op ik, aanvallen was beperkt. Was beperkt. En dan vind ik het heel erg ingewikkeld. Want als ze als Nederlands politica was gegaan, dan had ik gezegd, ja, dan had je inderdaad dit niet moeten doen. Dan had je toch op een of andere manier moeten laten blijken dat je juist ook voor die vrije uiting van je lichaam bent, in feite. Maar in die VN-rol vind ik het veel lastig, want die hebben een hele andere functie. Christen, we gaan even naar Rotterdam. Ja, want het is matchpoint voor Stan Wawrinka. Hij leidt in de tiebreak. Hij heeft 3 setpoints, 6-3. En hij kan het nu afmaken, maar hij mist de voorhand, Stan Wawrinka. Veel te laat bij de bal. Niet echt voluit geslagen, die voorhand. Dus 1 matchpoint weg. Hij heeft er nog 2 over. Staat dus 6-4 in die tiebreak voor in de tweede set. Wawrinka won de eerste met 6-4. Ahoy zit op het puntje van zijn stoel. Want dat is een mooie tweede set geworden. Wawrinka stond dus voor 4-1. Maar de Canadees Denis Shapovalov is teruggekomen in die tweede set. Wawrinka met een eerste service uit. Dus een tweede opslag heeft hij nodig. De Zwitser schudt eventjes de schouders los altijd om die armen een beetje te ontspannen. Dan een tweede opslag van Wawrinka naar de backhand van Shapovalov. Dan de voorhand van Wawrinka. Goed bewogen door de Canadees, kan hij nu afmaken. Maar hij aarzelt een beetje, Wawrinka. Naar de voorhand van Shapovalov. En dan een mishit van de Canadees. En een zucht van opluchting bij Stan Wawrinka. Want ik weet niet, als het een derde set was geworden, of hij daar nog de energie voor had tegen die jonge 19-jarige Canadees. Maar Stan Wawrinka uit Zwitserland, de 33-jarige oud-winnaar van het ABN AMRO World Tennis Tournament, wint hier in de kwartfinale van Denis Shapovalov in 2 sets. Arm in de lucht, zegen voor hem. Hij dus naar de halve finale. En dan speelt hij tegen de winnaar van Kei Nishikori en Marton Fucsovics. En die wedstrijd gaat zo beginnen. En maak ik ook nog van de gelegenheid gebruik dat eerder vanmiddag al Monfils zich plaatste voor de halve finale. En ook Daniil Medvedev. Monfils won van Zoumour, de Bosnier. En Medvedev won van Jo-Wilfried Tsonga. Kirsten, je zei, ja, ze gaat daar naartoe. Namens de VN. Ja. Dan gelden er ook wel andere regels. Ja. Ja, want dan ben je echt in een diplomatieke functie. Als Nederlands minister zit je daar in een politieke functie, als je daar naartoe zou gaan. En die diplomatieke rol van de VN is gewoon veel ingewikkelder, omdat je daar namens een paar honderd landen bent, die allemaal natuurlijk enorme uiteengestelde of tegenovergestelde belangen hebben soms. Dus je loopt daar over een heel dun koordje. Dus dan snap ik wel dat je probeert je dan aan lokale gebruiken te houden, of die nou religieus of anderszins gemotiveerd zijn. Maar tegelijkertijd blijf ik het wel heel erg ingewikkeld vinden, omdat natuurlijk wat Forum voor Democratie zegt ook waar is. Weet je wel, zolang je dus dit blijft doen als buitenstaander, zeg maar, dan legitimeer je daarmee wel de onderdrukking van vrouwen. Zo simpel is het ook. Ja, Julia, ben je even genuanceerd? Ik ben misschien nog wel genuanceerder, want ik weet niet of je door zelf je haar te bedekken legitimeert dat vrouwen onderdrukt worden. Dat is ook wel een heel snelle conclusie. En wat mij altijd enorm stoort is dat het juist als het over dit soort dingen gaat, dan zijn er altijd allemaal mannen die zich vreselijk druk maken over onderdrukte vrouwen, terwijl ze dat verder helemaal niet doen en er geen enkele conclusie voor hun eigen gedrag aan verbinden. Dus ja, ik vind Hennis is een intelligente vrouw die daar een doel heeft. Ik denk dat er over nagedacht is waarom ze hier wel een hoofddoek draagt. En dat zij gewoon een diplomatiek doel heeft. Zij wil iets bereiken. Als je daar als politica komt, dan kan je inderdaad een politiek punt willen maken. Dan kan je lekker rellen. En dan kan je mensen juist shockeren om daarmee iets te zeggen. Ik denk, het is niet alleen haarzelf, maar er zit daar een heel apparaat achter van mensen die daarover nadenken. Wanneer je wel als vrouw je in die landen kan bewegen, ja, zonder hoofdrekening. Dit vind ik te makkelijk, want de VN is niet heilig. Ik bedoel, ik ben echt een groot fan van wat de VN had kunnen zijn. Maar er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden waar je, als je dus de diplomatieke regels volgt, in enorme ellende uitkomt. En het ergste voorbeeld daarvan is natuurlijk wat er in Rwanda gebeurde met de Hutus en de Tutsis. Romeo Dallaire, de VN-generaal die daar toen zat, was een Canadees, die smeekte om backup, dat kreeg hij niet. En die heeft uiteindelijk gewoon de orders uit New York van de Verenigde Naties genegeerd. En heeft toch gewoon soldaten ergens naartoe gestuurd om mensen te beschermen. De VN is niet altijd de partij die de beste oplossing heeft. Ik snap de diplomatieke paden die ze moeten bewandelen, maar het is niet per se het beste. Dat geloof ik ook niet. Nee, maar dat beweer ik ook helemaal niet. Maar als je in gesprek met iemand wil gaan en je wil ergens ontvangen worden, omdat je een ander doel hebt. Volgens mij ging het gesprek daar niet om vrouwen die in de gevangenis zitten om een hoofddoek. Ik weet niet wat het gesprek, wat er op de agenda stond. Maar ik denk dat er over nagedacht is. En juist als zij dat doet, dan denk ik dat ze daar een hoger doel bij. Dat denk ik ook. Arendo, je gaat me niet vertellen dat jij ook zo'n genuanceerde mening erover hebt. Wel, want doe in Rome als de Romeinen. Dus als je diplomaat bent, dan moet je gewoon niet van jezelf een onderwerp maken. Maar dan kom je daar om te praten over een onderwerp. En dat ben je niet zelf. Wat ook wel meespeelt is. Maar moet je dan maar alles doen wat ze van je verwachten daar? Nou ja, moeten wij dan gaan voor. Moeten wij dan zeggen dat vrouwen daar al of niet een hoofddoek moeten dragen? Dat moeten ze daar zelf uitmaken. Want dan, dat kan je niet doen. Ja, dat moeten ze dus niet zelf. Mogen ze dus niet zelf uitmaken. Maar je komt in de diplomatieke rol. En als je dan geen hoofddoek doet, dan heb je het gesprek misschien helemaal niet. Dus dan is je hele missie voor niks geweest. Ja, dat vraag ik me af. Een jaar geleden in het zuiden van Irak geweest. En wat mij daar opviel was, in het team waarmee ik aan de slag was, waren ook vrouwen. Die hadden hun hoofd niet bedekt, in geen enkele omstandigheid. En daar werd lokaal niet vreemd van opgekeken. Ja, mensen keken, dat hoort bij die mevrouw, die doen dat kennelijk niet. Ja. En dat werd geaccepteerd. Dus zou je ook niet kunnen zeggen, los van statements die Hennis wel of niet maakt, dat ze is wie zij is. En dat is een vrouw zonder hoofddoek. Precies. Ja, maar je ziet dat ze ook heel veel zonder hoofddoek doet daar. Dus ik denk, ze heeft in deze, want je ziet er ook wel eens met een beetje fleurig sjaaltje over haar hoofd. Gewoon, en hier had ze echt een vrij streng zwart hoofdbedekking. Ja, minister Kaag had het ook om toen ze in die contraille was en deliet gewoon die hoofddoek met je zo, die sluier een beetje zo half in het gesprek weglopen. Overigens, als niet-katholieke vrouwen naar de paus gaan, dan passen ze zich ook een kleed aan. Dus wij doen eigenlijk het niet hetzelfde. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van stijl en dus kleur. Het is de. En dit zegt Herman lachend. Maar ik zou wel zeggen, kijk, omgekeerd moet het ook gebeuren. Dus als zij hier zijn, dus als ik zeg, doe in Rome als de Romeinen, dan verwacht je het ook van vertegenwoordigers van deze land, dat ze zich ook aanpassen. En dat gebeurt niet altijd. Dus met handen schudden, dan doen ze niet zoals als wij het hier doen. Dus dan, ik zou bijna zeggen, dus als wij ons keurig gedragen aan hun regels, moeten ze ook omgekeerd hier in Nederland gedragen naar onze regels. Ja. Je zei, Kirsten, het begint dan als een opmerking van vorm van democratie. Er gebeurt een tijdje niks. Je hebt een beetje proberen te volgen hoe het nieuws gaat. Uiteindelijk zitten we hier wel weer over te keuvelen. Ja, maar dat is dus de uitzondering deze week, grappig genoeg. Dat is echt een vrij specifieke niche waar hier heel veel over gesproken is de afgelopen week. Valt me echt op. Ja, ik vind het toch best wel een ingewikkelde discussie. Weet je wel? Van welke, want de VN is ook een organisatie die dus, wat ik zeg, een paar honderd landen vertegenwoordigt. Maar uiteindelijk dus met alle keuzes die ze maken, toch een keuze maakt inderdaad. Als je zegt van do like the Romans do, weet je wel, of act like the Romans do, dat is een keus. En daarmee zeg je dus, wat zeg je dan? Weet je wel, als er een of ander heel gek gebruik is ergens, dan ga je dat dus ook doen. Weet je, ik vind dat heel erg ingewikkeld. Ik denk dat dat niet is wat ze gedaan hebben. Ze doen niet as the Romans. Ik denk dat ze gewoon per gesprek en ontmoeting kijken wat de beste manier is om met iemand in gesprek te komen. Mm-hmm. Want je ziet dat Hennis soms wel en soms niet die hoofddoek aan heeft en dat hij er ook nog eens anders uitziet. Ik denk gewoon dat er over nagedacht is. Mag je hopen. Ja. Zei Arendo, lachend. Het voetballen in Den Haag. Is het de thuisploeg op voorsprong tegen PEC Zwolle? Zwolle voor rust sterker, Frank. Maar ze moeten aan de bak natuurlijk in de tweede helft. Hoe gaat het? Nou, op dezelfde manier als voorrust. Nogal omslachtig. En het is een probleem voor Zwolle om iemand tussen de verdediging en het middenveld vrij te krijgen. Dat heet dan een zogenaamd tussen de linies voetballen. En daar krijgt Zwolle niemand vrij. Dan zoeken ze het vervolgens aan de zijkant. Maar dat gaat in een te laag tempo om ADO Den Haag uit elkaar te spelen. En dus kost het nogal wat tijd om uiteindelijk een kans bij elkaar te spelen. Dat is een soort van half-half gelukt. Een kans met een schot van, rand strafschopgebied. Dat was een aardige poging, maar niet meer dan dat. En eigenlijk heeft Zwolle in het eerste kwartier na rust niet zo gek veel meer dan dat voor elkaar weten te krijgen. En ADO Den Haag, dat is al blij. En het publiek kijkt vrolijk toe. Want ADO staat met 1-0 voor, dankzij die goal van Troepé vlak voor rust. En als ze dan eens een keer op de vijandelijke helft komen en ze krijgen ook nog eens een bal richting het doel, dan beginnen ze hier al te juichen in Den Haag. Vinden ze dat eigenlijk al mooi genoeg. Maar als je gewoon goed beschouwd naar deze wedstrijd kijkt, is er niet zo gek veel aan. Simpelweg omdat Zwolle heel veel de bal heeft, maar daar heel weinig mee voor elkaar krijgt. Maar je verwacht toch nog ergens een keer dat iemand een tempoversnelling kan plaatsen en toch nog een keer iets zou kunnen gaan doen om de ADO-defensie te verrassen. Nu, balbezit voor Zwolle. Gek is dat niet, want dat hebben ze dus bijna de hele tijd. Met Lam achterin en Van Polen die de bal krijgt aangespeeld. En dan is het de vraag hoe snel gaat die bal nu uiteindelijk naar voren. Hij is al op de helft van ADO Den Haag. Via Van Krooi gaat hij weer terug naar de Zwolse helft van Polen. Dan wordt Namli ingespeeld. Daar moeten de ideeën vandaan komen. Hij is ook de degene die voortdurend wel vrijgespeeld wordt. Maar ver van de goal af. Nu geeft hij een goede paas. Clement bal naar de tweede paal. Niemand die erop reageert. Daar had Hamer kunnen zijn. Maar die is daar dus niet. ADO heeft de bal weer ingeleverd op 25 meter van de goal. Komt die voorzet nog een keer van Krooi. En dan is het uiteindelijk Kanon die daar wegwerkt achterin bij ADO Den Haag. Maar heeft Zwolle meteen ook nu de bal weer terug. Nou, hebben we het beeld al aardig geschetst van hoe deze wedstrijd verloopt. Zwolle heeft de bal. ADO geeft hem voortdurend terug aan Zwolle. En dat kan straffeloos, want Zwolle creëert niet of nauwelijks kansen en staat ook nog met 1-0 achter. Het Openbaar Ministerie is gisteren begonnen aan het eindbetoog in de zaak Holleder. Dat eindbetoog zal in totaal 4 dagen duren. De strafeis wordt bekend op 1 maart, maar eerder deze week kwam er een tape naar buiten van een gesprek tussen de crimineel en misdaadjournalist Peter R. de Vries. En dat hield de gemoederen flink bezig. Laat ik de zaken komen, Peter. Ja, vertel wat er is. Ik ben bedreigd door mevrouw Fiek, dus de advocaat van Dino Surel. Die heeft me gezegd dat ik een valse getuigenverklaring af moet leggen die in principe ten nadele van mezelf is. Als dat waar is, de biecht van Willem Holleder, zou een ongekend schandaal zijn. Advocaten onder vuur, zo luidde de kop van de Telegraaf naar aanleiding van de veelbesproken Holleder-tapes. Fiek wordt door de Orde van Advocaten onderzocht vanwege beschuldigingen van het aanzetten tot mijneed. Franken wordt beschuldigd van misbruik van de advocatentelefoon. Dat je je als advocaat voor dit soort boodschappen laat lenen, dat gaat al te ver. Kijk, ik zit hier in het belang van mijn cliënt. Nico Meiring, advocaat van Dino Surel. U had hier eigenlijk niet mogen zitten. De deken van de Orde van Advocaten heeft u een spreekverbod opgelegd. Hilarisch wat door deze meneer Holleder wordt verzonnen. Dreigementen, alsjeblieft, zeg. Ja, dat is een hoop aandacht voor een crimineel. Arendo, krijgt Holleder te veel aandacht in de media, volgens jou? Ik stel inderdaad voor hem gewoon nu te stoppen met dit item. Ja. Want ik vind, die mannen zijn een crimineel, die moet gewoon dood. Vroeger deze man in de ban en hoor je nooit meer iets van hem. Die moet gewoon dood, zei je dat nou? Nee, ik dacht dat ik dat moest dood. Ja. Nee, maar je moet het onderwerp dood verklaren, doodzwijgen. Oh, okay. Omdat je zo'n crimineel die moet niet gewoon als een soort mediofenomeen. Is toch ook een verhaal dat verteld moet worden? Nou, we hebben nu als ik de naam Holleder hoor of Peter R. de Vries, dan gaan we gedachtig naar een heerlijk tropisch eiland. Want maar is het omdat hij de aandacht niet verdient of dat je moe bent van alle aandacht? Bijna moe, maar ook. Het wordt een soort bekende Nederlander en dat moet je niet doen. Je moet criminelen doodzwijgen. Dus waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Waarom wordt dit verhaal niet doodgezwegen? Ja, het is natuurlijk hartstikke spannend allemaal. Ik bedoel, we worden natuurlijk helemaal doodgegooid met televisieseries en films met allerlei criminele activiteiten. Ja, precies. Ja. Dat spreekt natuurlijk gewoon tot de verbeelding. Weet je, wel. Je wordt de hele tijd natuurlijk geacht in de maatschappij om keurig binnen de lijntjes te kleuren. En ja, als anderen dat dan niet doen, ja, dat is natuurlijk interessant. Dus ik snap wel dat mensen dat graag willen volgen. Ja, dat snap ik. En waarom doen journalisten daaraan mee? Ja, het verkoopt. Ja, het verkoopt, denk ik. In Amsterdam de meest geziene scooter is die zwarte scooter met die 2 zijspiegeltjes van die ene foto die je altijd ziet als Holleder in het nieuws is. Dus ik denk dat mensen hem spannend en sexy vinden, maar ik ben echt Peter R. de Vries en Holleder en al zijn zussen. Ik zet door, ja. Ik ben er klaar mee. Voor mij is het niet meer interessant. Ik vond Wouter Bos, niet de politicus, maar de officier van justitie, hield gisteren een goed pleidooi bij Jinek. Dat al die aandacht is gewoon zo verkeerd. Ja. Hij moet zijn straf krijgen en dan willen we gewoon nooit meer iets van die man horen. Ja. Wat mij betreft. Ja. Kirsten, jij verbaast je wel over het feit dat iedereen denkt dat hij wel flink wat jaren gaat krijgen. Al. Nou, ik verbaas me niet zozeer. Ik ben heel erg benieuwd. Want zoals ik het tot nu toe begrijp, voor zover ik het inhoudelijk volg, dan is hij nu aangeklaagd voor 5 moorden. En er zijn allerlei verklaringen, met name die van zijn eigen zussen, aan wie hij allerlei dingen verteld zou hebben. Maar er is helemaal geen technisch bewijs. Helemaal niks. En dat vind ik zo interessant. Want wat gaat zo'n rechtbank dan zeggen? Gaan ze dan zeggen van ja, weet je, we hebben geen bewijs dat je opdracht hebt gegeven of dat je moorden hebt, zelf bijvoorbeeld hebt gepleegd of wat dan ook. Maar we geloven de getuigenverklaringen die het eigenlijk ook alleen maar dan in best wel vage bewoordingen van jou hebben gehoord. Ja. Hè? Want die tape die dan deze week dus bekend werd, als je daarop luistert, zegt hij eigenlijk ook niks. Hij zegt alleen maar van ja, je weet hoe dingen werken, je weet hoe dingen gaan, maar hij wordt nooit specifiek. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe zo'n rechtbank dat dan eventueel gaat framen in een schuldigverklaring. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Geen bewijs, dat zal moeten bewezen worden, anders krijgt hij geen straf. Hè? Dus de formulering is altijd wettig en overtuigend bewezen. Ja, precies. Als dat niet gebeurt, dan gaat hij vrij uit. Zonder technisch bewijs vind ik dat altijd al heel spannend. Ja. En dan getuigenverklaringen die, ja, Ja, ook niet heel direct zijn. Ja, ik ben echt benieuwd. Julia? En die steeds weer aangekondigd worden als een hele spannende cliffhanger. Dus er komt elke keer, volgende keer komt er een tape waar dan het onomstotelijke bewijs is. En dan elke keer die nieuwe tape heeft ook weer alleen maar een beetje gepruttel. Ja, want ik weet nog wel dat Twan Huis had Holleder een college toe. Daar viel toen een groot deel van het land over. Want je moet, hè, zoals jij zegt, Arendo, een crimineel geen podium geven. Ja. Je moet je doodzwijgen, moet je zeker niet in de schijnwerpers zitten. Nou, gebeurt er natuurlijk al heel veel mensen. Ja, dat is het natuurlijk. En dan komt nu Peter met zijn tapes. Die doet dan min of meer hetzelfde? Nou, die is misdaadjournalist. Dus dat Peter R. de Vries, hoe moe ik ook van hem ben, dat ook doet. Dat moet er altijd wel even bij, hè? Als ik weet, mijn nieuws van de week was dat er altijd die witte mannen op de televisie zitten. Ja, dat was het. Hij is meestal Peter R. de Vries. Ja, maar hij is misdaadjournalist. Dus ik vind het normaal dat hij zich hier tegenaan bemoeit en een mening over heeft en er altijd bij betrokken is. Wat Twan Huis deed was iets heel anders. En ik viel daar toen ook over. Dat was gewoon echt op het scoren. En hij zat daar een soort van aanbiddend tegen hem te doen. En je merkte dat, ja, die man is natuurlijk toch gewoon heel eng. Dus hij durfde niet heel hard journalistiek hem aan de tand te voeren. Dus ik vond dat echt problematisch toen. Wij hadden het net over dat er zoveel dat de blanke mannen de media domineren. En jij noemt nou Peter R. de Vries. Heb je hem wel eens gesproken waarom hij altijd aan ja zegt en overal aanschuift? Oh, nee. Maar ik heb vroeger bij Endemol gewerkt. Hij was een paar kantoren. Hij maakte zijn programma daar natuurlijk. Ja, dus als wij. Ik werkte toen bij Koffietijd. En dan kwamen we met de meisjes van de redactie van Koffietijd. Kwamen we terug van de studio. Kwamen we dan het gebouw. Ja. En toen één keer wist hij niet hoe snel die uit zijn kantoortje moest komen. Want toen was het nieuws geweest dat mannen met snorren minder seksdrive hadden. En toen moest hij dat even rechtzetten aan ons. En dat is zijn snor nog. Toen had hij zijn snor nog. Nee, nu denkt hij daar vast heel anders over. Dit kun je niet meer vergeten, hè? Nee. Dat is ook al 100 jaar geleden, ik weet het nog steeds. Maak er even een tweetje van, jongens. Volgens mij moeten we even gaan voetballen. In Den Haag, ADO tegen PEC, Frank. 68ste minuut, 1-0 voor ADO. Dat inmiddels de beste kans van de tweede helft ook heeft gehad. Via Nesit, notabene een oud speler van Zwolle. Daardoor hebben we hem in Nederland leren kennen. Daardoor is hij uiteindelijk bij ADO ook terechtgekomen. Omdat hij bij Zwolle best een aardige reputatie had opgebouwd. En nu bij ADO mist hij de tweede kans. Of de kans op de 2-0. Goede ingreep nu van Ehizubue. Misschien zou dit een moment voor Zwolle kunnen zijn. Als ADO naar voren beweegt, Ehizubue die bal oppikt. En dan Zwolle een meerderheid heeft voor de bal. En daar nu inmiddels alweer dat een achterhaald bericht is op het moment dat Elbers vanaf de punt 16 linkerkant probeert een bal op doel te schieten. En die bal ongeveer een meter of 20 naast en over de goal heen schiet. Nou, dat zegt eigenlijk alles op dit moment over deze wedstrijd. Het is de laatste actie ook van Elbers. Die wist dat waarschijnlijk al. Want Leemans staat langs de kant klaar om hem te gaan vervangen. Een aanvaller eraf, middenvelder erbij. Dat betekent ongetwijfeld dat er een middenvelder nu een soort van aan de linkerkant gaat spelen. Dat lijkt Namli te gaan worden, normaal spelverdelen. Maar dat gaat Leemans nu doen. Onder andere samen met Pelle Clement. Maar ze moet je eerst de bal hebben. Dat heeft Zwolle nu dan toevallig heel even niet. Want dat is aan ADO gegeven aan Swinkels, de doelman die de doeltrap mag gaan nemen. Dan kan Leemans voor het eerst in actie gaan komen. Als hij probeert een kopduel te winnen, dat lukt niet met Immers. Bal terug, achteruit, Troepé. Zo, die schiet zomaar even een bal over de lijn. En dat heeft er alles mee te maken met. En hij zat net ook al op zijn gat op het kunstgras. En dan zit hij nu weer. Hij grijpt opnieuw naar zijn lies. Dat is niet goed. Hij gaat er ook zo af. 69 minuten gevoetbald. ADO Den Haag 1, dankzij die Troepé die zo meteen gewisseld gaat worden, tegen 0 van PEC Zwolle. NPO Radio 1. Het is een paar minuten voor 9:30. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Levi van Eck. In Nigeria zijn de afgelopen dagen zeker 66 doden gevallen bij gevechten tussen rivaliserende groepen. Onder de doden zijn 22 kinderen. Volgens getuigen gaat het om gevechten tussen christelijke boeren en rondtrekkende islamitische herders. Het lijkt erop dat het geweld niets te maken heeft met de presidentsverkiezingen van morgen. Vakbond FNV dreigt online supermarkt Picnic voor de rechter te slepen als het bedrijf niet binnen een week de CAO voor supermarkten toepast. Volgens de FNV heeft Picnic 10 miljoen euro bespaard door niet volgens de CAO te betalen. De online supermarkt wil de CAO-regels niet toepassen omdat het geen fysieke winkels heeft. De advocaten van de uit Turkije gezette journaliste Ans Boersma roepen het OM op om zorgvuldiger te zijn in de rechtszaal. Justitie zei dinsdag dat Boersma wist dat haar ex-vriend actief was voor een terreurbeweging. Dat noemen haar advocaten schadelijk, want Boersma kon zich niet verdedigen omdat ze niet zelf terecht staat. En het zomercarnaval in Rotterdam dreigt een belangrijke sponsordeal kwijt te raken door de Brexit. De sponsor, die Caribische drankjes produceert in het Verenigd Koninkrijk, wil afzien van een contract als er geen Brexit-akkoord komt. Als de deal niet doorgaat, loopt het zomercarnaval ongeveer 100.000 euro mis. Langs de lijn en omstreken. Zit hier met ons nieuwsforum, Amerika-deskundige Kirsten Verdeel, communicatiestratege Julia Wouters en de hoofdredacteur van Elsevier Arendo Joustra. En we bespreken het nieuws van afgelopen week. Dat is onder andere het nieuws dat stellen bij wie werk en inkomen op een traditionele manier zijn verdeeld, het meest tevreden zijn over hun relatie. Kijk even de forumleden aan, die beginnen al te glimlachen. Ja. Het is in ieder geval de conclusie van Niels Blom, hij is socioloog. Schreef er een proefschrift over dat hij verdedigde aan de Radboud Universiteit. Opiniemaker Marianne Zwagerman zei er deze week dit over in Dit is de Dag. Ja, dat zit denk ik toch biologisch wel zo in ons geramd. Dat ja, wij vrouwen bleven in de grot wachten tot die man een leeuw had gevangen en ons eten kon brengen. En dat mannen het gewoon ook echt niet kunnen handelen als hun vrouw meer verdient. En dat is natuurlijk wel heel teleurstellend. Dat ook die jonge carrièremannen, ja, die vinden dan dat als ze niet voor hun vrouwtje kunnen zorgen, dat dat ten koste gaat van hun mannelijkheid. Zei ze nou dat wij leeuwen gingen vangen? Ja, ja. Kan je dat tijd gemist hebben? Kan je je dat nog herinneren? En dan zaten wij onze nageltjes te lakken in ons grotje. Ja, zo ging dat toen. Ja, ja Julia, jij bent het helemaal eens met Marianne. Nee. Nee, ik ben hier ook. Weet je, zo'n onderzoek. Mensen die waar de man de kostwinner is, zijn 1% gelukkiger dan waar dat niet het geval is. Dus dit soort dingen worden weer helemaal opgeblazen en uit het verband gerukt. Tegelijkertijd is het wel zo, dat weet ik ook uit heel veel onderzoeken, dat mannen als ze ook als ze niet minder lang zijn dan hun vrouw en als ze minder verdienen, dat ze daar stress van krijgen. En er is zelfs een onderzoek wat uitwees. Leuk, je begint wel te lachen. Ja. Nou, ik vind het heel grappig, maar ja, het is heel verdrietig tegelijkertijd. Want er is ook een onderzoek, een Amerikaans onderzoek, dat blijkt dat mannen die een vrouw hebben die succesvol zijn in carrière ook vaker vreemd gaan. Dus die moeten iets compenseren. Volgens mij word je daar in een relatie ook niet zo gelukkig van als dat allemaal meespeelt. Maar wat ik moeilijk vind in deze discussie is dat het wordt altijd net gedaan over individuele belangen spelen en individuele keuzes gemaakt worden, terwijl het veel meer is hoe wij als land en als cultuur kijken naar de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dus een man kan er prima mee, gelukkig mee zijn dat zijn vrouw succesvoller is of meer verdient dan hij, maar daar wel de hele tijd op aangesproken worden. Zo heb ik een stel in mijn vriendenkring waarvan de vrouw net wethouder in Amsterdam is geworden en haar man is, ja, echt heel zielig, maar die is radioverslaggever. En zij is dus, haar aanzien is in ieder geval groter en zij verdient meer. En hij vindt dat prima, hij is hartstikke trots op zijn vrouw, maar de manier waarop hij daarop aangesproken wordt is toch heel anders dan als de rollen omgedraaid zijn. En dat kan toch wel druk op je relatie zetten. Maar ja, die 1%, oh, ik heb het er wel voor over. En Kirsten, kun je er iets bij voorstellen dat, nou, los van of de rolverdeling traditioneel is, maar dat je zou kunnen zeggen dat mensen gelukkiger zijn als het goed geregeld is, als helder is wie wat doet? Nou ja, ik heb de twee termen net eigenlijk al gehoord waar volgens mij het om gaat. Marianne Zwagerman die zegt dat het is biologisch bepaald. Nou, dat denk ik niet. Nee. Maar Julia liet net echt tussen neus en lippen doorvallen, cultureel bepaald. En ik denk dat het hem vooral is. Het is een maatschappij die helemaal heel lang zo ingericht is geweest, ook in Nederland, dat het inderdaad nou eenmaal goed was als de man de kostwinnaar was en dat de vrouw dan thuis het huishouden deed. Zo was het gewoon. Wat was het nou vroeger? Dat zodra je mocht dan als vrouw werken totdat je ging trouwen. Want ja, dan werd je ontslagen, dan mocht je niet meer werken. Ja. Dus wat ik interessant vind, is ik verbaas mij niet zozeer over dit onderzoek. Wat hooguit verbaast is dat het nog maar 1% is. Want ik denk dat als je hetzelfde onderzoek in de jaren 50 had gedaan, in Nederland bijvoorbeeld, nou, dan was er iets heel anders uitgekomen. Dan was het verschil veel groter geweest. Dan waren ook mensen nog veel gelukkiger geweest als het inderdaad de man. Maar je weet ook nooit helemaal wat je meet. Hè? Want als je namelijk, ze zeggen zelf dat ze gefilterd hebben. Dat ze ook andere oorzaken hebben uitgesloten. Ja, maar je kan niet helemaal. Kijk, wat ik wel weet is dat als je alle twee werkt, en misschien dat de een niet meer verdient dan de ander, maar als er twee mensen zijn die alle twee werken en er gebeurt iets in je gezin, dan geeft dat heel veel meer stress dan als er één iemand thuis zit en dat allemaal op kan vangen. Dus dat is, ja, dan kan je ook ongeluk noemen. Ja. Ja, als er weer school iets gebeurt met je kinderen. Of, als, je allebei werkt, ziek. Als je allebei werkt en geen tijd hebt, dan kan je dat ook veel vaker relativeren. Omdat je zo druk met andere dingen bezig bent. Wat gek is, ik geloof zo'n onderzoek helemaal niet. Zo'n flutonderzoek lijkt mij. Allemaal maar het niet, maakt wel wat los. Allemaal niet meetbaar, nou niet bij mij. Ja. Maar kijk, er is. Maar er is natuurlijk wel. Vrouw-wethouder in Amsterdam. Hij schreef. Maar er is natuurlijk wel wat een historisch achtergrond hier te geven. Omdat ik weet niet of hetzelfde onderzoek ook in andere landen dezelfde uitkomst zou bieden. Een van de redenen waarom vrouwen in Nederland veel minder snel op de arbeidsmarkt kwamen, heeft te maken met dat wij niet deelnamen aan de Eerste Wereldoorlog. Dus in al die landen die deelnamen aan de Eerste Wereldoorlog moesten vrouwen de plek bezetten van mannen in de fabriek bijvoorbeeld, omdat de mannen op het front waren. Dus het was in andere landen zoals Engeland, Frankrijk, België, Duitsland veel normaler voor vrouwen om deel te nemen aan het arbeidsproces en te werken. En daarom hadden de vrouwen ook een andere rol. Een tweede factor wat in Nederland mee heeft gespeeld waarom vrouwen wat minder snel in het arbeidsproces meededen, was dat wij kregen natuurlijk een vrij snel een goed sociaal zekerheidsstelsel, waarin de minimumloon ging uit, dat je daar moest betalen, zowel vrouw als twee kinderen. Dus er was ook geen financiële noodzaak eigenlijk voor vrouwen om de arbeidsmarkt op te gaan. Ja, dat speelt allemaal mee dat als je dat zo lange tijd volhoudt, dat je dan dit soort patronen krijgt, als het allemaal waar is, dat onderzoek. Ja, precies. Dus maatschappelijk is het allemaal zo ingericht dat je dit er automatisch uitkrijgt. Ja, dat is precies het punt. Ja. En dat wordt natuurlijk steeds verder al dat soort zaken wordt natuurlijk steeds verder ontrafeld, steeds meer weggehaald, waardoor je steeds gelijker speelveld krijgt. En waardoor je dus ook dat verschil steeds kleiner ziet worden, denk ik. Dat gelijker speelveld, daar staan we echt nog. Daar zijn we ook echt enorm achter op andere landen. Ja, nee, we zijn er zeker nog niet. Maar er zijn natuurlijk wel enorme sprongen gemaakt. Ja, ik weet niet of het op vrijdagavond mag, maar er was ook laatst onderzoek. ik geloof CBS, geloof ik. Maar dat is wat betrouwbaarder. Die keken naar scheidingen. En daar zag je dat, we hebben nu ook homostellen en lesbostellen en heterostellen. En dat lesbostellen, die scheiden het snelst. Dan de hetero's en dan de homo's. En het was ook zo'n verklaring, waarom zou dat nou zijn? Mede omdat het misschien bij homomannen het wat meer geaccepteerd wordt om elkaar vrij te laten en vreemd te gaan. Dus die moesten dus super gelukkig zijn, omdat die dus langer bij elkaar blijven dan de hetero-stellen. Dus weer een hele andere studie. Maar ook leuk, toch? Ja, als je er maar gelukkig voor wordt. Ja, dat is ook zo. We gaan eens in Rotterdam kijken, want die partij is inmiddels begonnen. Het is de nummer 1 geplaatste Kei Nishikori en Marton Fucsovics, Jan Groefs. Ja, Fucsovics is de Hongaar die hier in de eerste ronde won van Martin Klisan. En toen van Basilashvili won hij 7-6 en 6-1. Won ooit jeugd Wimbledon 2010, het junioren toernooi van Wimbledon. Speelde tegen Kei Nishikori, wedstrijd net begonnen. Nishikori heeft zijn service behouden. En Fucsovics staat nu 30-0 voor in zijn eigen servicebeurt. Het is dus de eerste keer dat Kei Nishikori, die Japanse wereldster, want dat is het zeker in eigen land, meedoet aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. En tot nu toe gaat het goed. Hij won de eerste ronde van Pierre-Yves Herbert, de Fransman, in 3 sets. Toen Ernest Gulbis 6-1. 6-4. En nu is hij natuurlijk ook wel de favoriet in deze wedstrijd tegen Fucsovics. Fucsovics de nummer 38 van de wereld. Nishikori dus een top 10 speler. Dus als eerste geplaatst hier in Rotterdam. Wedstrijd dus net begonnen. Het staat nu 30-15 in de eerste servicebeurt voor de Hongaar. Nishikori leidt in die eerste set met 1-0. Frank Wieland vraagt helemaal niet zoveel in Den Haag. Je vroeg eigenlijk alleen maar om iemand met een tempoversnelling ergens, alsjeblieft, bij ADO tegen PEC Zwolle. Iemand, doe iets. Dat zou nu lam kunnen zijn. Ja. Nee, doet het niet. Want hij is wel doorgelopen. Zwolle heeft nog steeds de bal. Hamer met een voorzet bij de tweede paal binnengelopen door Lam. Daar is dan zo'n momentje dat je denkt, hé, ze zijn in het strafschopgebied, die mannen van PEC. Dan moet je er ook maar meteen wat van maken. Nou, er wordt in ieder geval een doelpoging ondernomen door en Lam en Namli. Beide zonder succes. Beide zonder al te veel overtuiging ook. En het lijkt een beetje op de rest van de wedstrijd. Fleming is intussen binnen de lijnen gekomen bij PEC. Met nog een minuutje of 10 officieel op de klok. Begint de tijd langzaam te dringen. Het is, hoeft niet zo nodig. Tegen kan eigenlijk niet zoveel vandaag. Met ADO dus op voorsprong. Die hoeven niet meer zo nodig. En PEC Zwolle dat de hele wedstrijd wel probeert. Maar dat kan eigenlijk niet zoveel. En wat een slechte bal van de man. Waarvan je eigenlijk wel denkt, van nou, als er dan toch niks aan is, dan hoop ik dat hij nog wat doet. Dat is El Kayati. En die doet de hele avond al helemaal niks. En nu iets ontzettend slechts. Namelijk Nesit aan spelen die 5 meter buitenspel staat. Terwijl hij er zelf 6 meter achter staat op randje buitenspel. Is dat niet zo heel erg slim. Maar ADO hoeft dus niet. En Zwolle kan het voorlopig niet. 10 minuten nog heeft Zwolle om iets te doen aan deze padstelling die niet heel erg fijn is om naar te kijken. Je wilde Frank Wieland dat er iets gebeurde in Den Haag. Ja, dan gebeurt er iets doms. En dat is namelijk Namli die gaat lopen ruzie zoeken met Becker. Hij had al geel, Namli. Het wordt een soort van handgemeentje. En dan zegt uiteindelijk scheidsrechter Joey Coy: nou, voor dat handgemeentje gaan jullie allebei geel krijgen. Dat is de tweede gele voor Namli. Dus moet Zwolle verder met 10 tegen die 11 van ADO. Op achterstand, hè. ADO leidt 1-0. Ja, we werden wel even onderbroken. Texas, say what you want. Maar dit was in ieder geval de versie zonder de Wu-Tang Clan. Dus daar hebben we in ieder geval geen gedoe mee. Woensdag 20 maart is het weer zover. Dan mogen we stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. En in aanloop daarnaartoe worden er weer allerlei debatten georganiseerd. En wat valt dan op? We zullen vooral veel Tweede Kamer-fractievoorzitters te zien krijgen. En bij RTL wordt Thierry Baudet van Forum voor Democratie uitgenodigd in plaats van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Over de keuze van RTL is JOVD-voorman Splinter Chabot in elk geval niet te spreken. Ja, ik denk dat het heel goed is dat Thierry Baudet aan meedoet. Ik denk dat het ook hartstikke mooi spektakel kan worden. Alleen, ik vind het een hele eigenaardige keuze dat Segers er niet bij is. Omdat hij natuurlijk midden in het centrum van de macht zit. En ook overal wordt genoemd. Hè, en staat hij positief in de peiling als enige regeringspartij. Ja. En is de partij die eigenlijk het meeste weet te verzilveren van alle standpunten die ze hebben. Ook een achterban die eigenlijk het meest tevreden is. Het voelt een beetje vreemd dat hij er niet bij is, terwijl het ook over zijn beleid gaat. Ja, Julia, je bent jarenlang rechterhand geweest voor Lodewijk Asscher. Dat is de periode na koffietijd. Ja, er zat nog iets tussen. Maar er zat nog wat tussen. Ja. En dit soort debat heb jij van dichtbij meegemaakt om het natuurlijk voor te bereiden. Ja. Is dat leuk om te doen? Kijk, als je dat kan heel erg leuk zijn als je wint. Ja, dan praat je nu al in termen van winnaars en verliezers. En ik heb altijd geleerd, dat mogen we eigenlijk niet doen. Want... Nee, heb je helemaal gelijk in. Want het nare is als je dus... Vorige keer was er ook een heel gedoe met dat RTL Carré-debat. Want daar mochten maar 4 partijen meedoen. En dan alleen maar op basis van de zetels op dat moment. En wat er dan gebeurt is, dan gaat heel journalistiek Nederland stort zich daarop. En dan gaat het alleen nog maar daarover. Wie mag er meedoen? Uiteindelijk ging het allemaal anders. Maar dat geeft een dynamiek van zichzelf. Terwijl als politicus wil je natuurlijk altijd graag praten over je plannen voor Nederland. En wil je uitleggen waarom het belangrijk is dat er überhaupt gestemd wordt. En waarom op jou. Er is toch overleg vooraf van ja, ik wil graag met die in debat. Ja, maar ik leg een blokkade daar. Of... Nee, de mensen leggen vooral blokkades. Dus er is gesprek over met wie je allemaal niet in debat wil. En dat zijn dan vooral de partijen die het hoogst in de zetel zijn. Die dus het liefst gezien worden op televisie, die hebben ook nog echt wat in de melk te brokkelen. De andere partijen moeten volgen. En ik vond het al nooit heel erg fraai om naar te kijken. Ik vind, nou ja, om maar weer mijn stokpaardje te bereiden, het zijn allemaal mannen die er allemaal zichzelf staan op te blazen en elkaar proberen te vernederen. Het gaat over onderwerpen die niet heel erg leven bij het volk, maar die en het dus het is altijd volgens het formatje een stelling. Ja, maar als je ze maar laat praten over wat ze willen, dan krijg je natuurlijk een. Dan krijg je misschien. Dat moet wel binnen anderhalf uur of twee uur gebeuren. Nee, maar binnen anderhalf uur dat dus snap die stellingen, ik. Je moet ook je moet stellingen hebben van oké. Nee, maar kijk, het is televisie, hè? Ja, maar het gaat wel ergens over. Er wordt op basis daarvan wordt gestemd. En wat ik heel erg moeilijk vond de vorige keer, toen hebben we. We werden steeds, dan wordt er geloot en dan stonden we steeds als PvdA tegenover Emiel Roemer om te debatteren over, over het afschaffen van de het eigen risico in de zorg. Ja. Waar PvdA en D66 en SP hetzelfde over denken, behalve dat de uitvoering daarvan, daar verschillen we over mening van. Dat is zo ontzettend irrelevant, want stel je nou voor dat ze alle twee zouden winnen en dat ze tot een compromis zouden komen, dan kom je ergens in het midden uit. Maar in ieder geval, die eigen risico die wordt dan afgeschaft. Dat is niet waar de spanning op zit. Dat is niet waar je je stem van moet laten afhangen. En toch heeft Usher in die campagne 3 keer met Emiel Roemer daarover moeten debatteren. Dus het gaat zo ontzettend nergens over. En zeggen ze bij RTL, daar hebben we ook geen zin in Roemer tegen Usher over een aanpassing van de eigen risico. We nodigen Thierry Baudet uit, want dan gebeurt er wel. Dan hebben we televisie-arendo, ja. Is dat goed? En statenverkiezingen, hè? Ja, maar het gaat wel over de Eerste Kamer, dus maar, het is wel relevant. Het gaat niet over de Eerste Kamer, het gaat over de Provinciale Staat. Daar gaan we voor stemmen. Die statenleden mogen dan volgens de Eerste Kamer stemmen. Ja. Wat was je vraag, Herman? Of jij die keuze snapt, om Segers dan in te ruilen voor Baudet? Ja, ik vind dat moet een journalistieke organisatie zelf uitmaken. Punt. Dus het journalistiek is vrij in Nederland. En als die, even geredeneerd vanuit jou als consument. Ja. Ben je ooit iets opgeschoten met die debatten? Heb jij ooit dat je dacht, oh, dat wist ik niet, goed, of dat wordt mij scherper mensen, voorgesteld. Zoals mensen graag naar voetbalwedstrijden kijken, kijken ze ook graag naar dit soort debatten. Ik sta op, 's nachts, als er in Amerika debatten zijn. Ik vind het leuk, ik wil zien hoe ze dat doen, wat de argumenten die gewisseld worden. Maar die zijn veel inhoudelijker, die debatten daar in Amerika. Nou, ik wil niet zeggen dat het toonbeeld van inhoud is, maar echt, in Nederland goed, kunnen we daar niet in Amerika, typen. We leven in Nederland, dus we moeten het met Nederlandse politie doen. We hebben een ander systeem, want we hebben veel meer partijen. Daar heb je 2 mensen meestal. Ja. Dus dat moet je allemaal meerekenen. Maar ik vind zo'n debat leuk. Ook het Carré-debat, waar Elsevier ook een van de organisatoren was. Ik vind dat spannend. En trouwens, heel veel goede journalisten zijn daar aanwezig die later nog carrière maken. Dus nee, allemaal vrouwelijke journalisten. Dus, en vergeet, wij zijn natuurlijk zijn heel veel Nederlanders die dat het enige is wat ze zien van de verkiezing is dat zo'n debat. Ja, en dat is nou precies mijn probleem. Dit is dus echt belangrijk. Dus het gaat niet alleen om spektakel. Je moet proberen om en spektakel en dat je er nog wat mee opschiet als je probeert je stem te bepalen. En dat is helemaal niet. En dit wordt ook gezien als een soort van bokswedstrijd. Hè? Dus het gaat over winnaars en verliezers. Maar jij zat zo dichtbij. Als adviseur van Usher. Was er geen mogelijkheid om invloed aan te wenden om dat anders te doen? Zit je zo in de greep van... Nou, kijk. Wij hebben dat toen niet geprobeerd. Maar Marianne Thieme is wel iemand die dat altijd probeert. Die weigert zich te houden aan de stelling. En die gaat gewoon, ongeacht wat de stelling is, praten over waar zij wil over doen. Daar worden mensen heel geërgerd van. Maar dat heeft wel effect op haar eigen achterban. Dus mensen, zij krijgt heel veel mailtjes na zo'n debat met mensen die zeggen, oh, wat heerlijk en verfrissend. Dus, maar debattechnisch is het toch ook juist hartstikke slim. Gewoon zorgen dat je binnen 1 zin op je eigen boodschap zit. Balkenende deed het altijd fantastisch. Dan kreeg hij een vraag van een journalist, maakt niet uit waarover. En dan was de eerste zin altijd in de lijn van, als u bedoelt dat, en dan gewoon een heel ander verhaal. Ja. Maar jammer genoeg van Balkenende begreep je ook niet. Begrijp je vraag zo, en dan... Maar in een debat is dat moeilijker dan... Dan moet je er maar op trainen. Je kijkt op je eigen achterban toe, weet je wel. Die wil je motiveren en activeren. Maar ik weet wel, we hebben het ook 1 debat geprobeerd. Het Rode Hoed debat, wat ook van RTL was. Maar mensen begrijpen het niet, want ze willen strijd zien. En de mensen thuis begrijpen het misschien nog wel. Maar er is een voorbeschouwing en een nabeschouwing. En dan worden er winnaars uitgeroepen. Ja. En leuk. De dynamiek daarvan is extreem. En die is belangrijker nog dan het debat zelf. Ja, en het vervelende is ook dat je daarna alleen nog maar in alle andere televisieprogramma's mag vertellen over hoe het toch kwam dat. En wat het met je doet dat je laag in de peilingen staat. Dus er gaat een dynamiek uit. Ik vind dat zegers. Het is een vak. Dus als je dat niet aan kan, dan moet je niet in de politiek gaan. Bij het vak van politiek hoort dat je goed optreedt in zo'n debat. En dat doet iedereen dus ook verschrikkelijk zijn best in. En dan krijg je dus van die hele lelijke debatten waar iedereen wel naar kijkt, maar dan daarna de politiek nog onaantrekkelijker vindt dan zal vonden. Wat Julia zegt van twee bijna ideologische gelijke partijen tegenover elkaar zetten, dat slaat natuurlijk helemaal nergens. Nee. Waarom niet? Want dat zijn juist de partijen die elkaar van elkaar de stemmen weg proberen te halen. Dus dat is heel logisch dat er gebeurt. Bijvoorbeeld, als je kan de VVD tegenover de dames. Je kan de VVD tegenover de Partij van de Arbeid zetten. Ja. Heeft helemaal niet zoveel zin. Ja, dat heeft wel zin. Heeft ook zin, maar Kirsten en ik hebben daar verstand van. In de dynamiek van hoe je je stem bepaalt is het juist belangrijk om tegenover je grootste vijand te staan. Maar, omdat mensen willen altijd de anti-gif tegen waar ze tegen zijn. Julia, als je er verstand van had, dan stond de Partij van Arbeid niet op 9 kamerzetels nu, toch? Lekker dan. Okay, maar eventjes want het gaat over de Provinciale Staten, Kirsten. Ja, ik vind het hilarisch. En dan wordt er een debat gevoerd en dan krijg je dus de kopstukken van de landelijke partijen uit Den Haag weer. Ik vind de aankondiging van dit item al heel grappig. Op 20 maart komen de statenverkiezingen. Oh ja, en ook nog de waterschapsverkiezingen. Maar de waterschapsverkiezingen die worden gewoon vergeten, want die zijn dezelfde dag. Ja. En dat vind ik eigenlijk nog het meest trieste aan dat dit hele onderwerp nu weer over de debatten gaat deze hele week al. En niet over waar zijn we nou mee bezig met de Provinciale Staten en met de waterschappen. Want elke 4 jaar weer is het in feite gewoon 1 groot referendum over wat we van het kabinet vinden. Ja, 80-90% van de stemmen gaat daarover. Ja, het is inderdaad een soort midtermverkiezing. Geen hond die weet wie er op lijsten staan voor de Provinciale Staten. Laat staan de waterschappen. Niemand weet wat daar precies gebeurt, wat er wordt besloten. Dus je kunt je ook een keer afvragen van moeten we dat hele democratische circus nu telkens blijven optuigen? Of zeggen we een keer van die twee fenomenen van de democratie, die schaffen we af, die brengen we onder bij een ministerie. Ik maak me toch wel bezwaar tegen, want wie zegt niemand weet wat over gaat. Als je in een democratie leeft, heb je niet alleen het recht om te stemmen, maar ook de plicht om je te informeren. Ja. Dus als je het niet doet. Dat is toch niet meteen het argument waarom Provinciale Staten en de waterschappen nog zouden blijven bestaan. Ja, dat is ook een beetje raar. Ik vind in een democratie kan je niet genoeg volksvertegenwoordigingen hebben. Dus ik ben voor de Eerste Kamer, ik ben voor de Provinciale Staten, ik ben voor waterschappen. Hoe meer vertegenwoordigers, hoe beter. Het nieuwsforum is voor. Ik ben voor tennis. Rotterdam. Nishikori maakt die zijn nummer 1 status waar daar in Rotterdam, Jan Hoefs. Nou, dat is wat te zwaar aangedikt. Hij staat met 3-2 voor. Had een break voorsprong op Vukcsovics, de Hongaar van 27 jaar. Maar die breekt dan terug omdat Nishikori toch kwetsbaar is. Vooral met zijn tweede opslag. Het is natuurlijk geen servicekanon, de kleine Japanner. Hij moet het hebben van zijn groundstrokes, van zijn voetenwerk. En Vukcsovics, die slaat vrij vlak en die pakt dan die tweede opslag aan. Breekt dus meteen terug. De wedstrijd dus eigenlijk nog in balans. 3-2 voor Nishikori. En de Hongaar kan nu gaan serveren voor 3-3. Nishikori dus toch wel een publiekstrekker hier in Rotterdam. Maar ook de ambassadeur voor de zomerspelen van Tokio 2020. Een van de best betaalde sporters van de wereld. En zeker een van de best betaalde tennissers. En Nishikori dus met de Nederlandse manager Olivier van Lindonk is hier ook aanwezig. En natuurlijk ook wat Japanners in Ahoy. Het stadion loopt weer vol naar die eerste wedstrijd tussen Wawrinka en Shapovalov. Die werd gewonnen door Wawrinka. 3-2 voor Nishikori. Vukcsovics serveert. De tijd tikt weg in Den Haag en vooral voor die 10 Zwollenaren, Frank Wielaert. Ja, want die staan 1-0 achter. Diep in de extra tijd. 5 minuten extra. Daar is nu ongeveer nog een minuut van over. En er staat nog altijd 1-0 van ADO Den Haag. Dat met 11 man tegen die 10 alleen maar aan het verdedigen is. En aan het tegenhouden. Tot grote onvrede van het publiek. Overigens die tweede gele kaart van Namli. Ja, als je het aan mij vraagt, slaat die echt nergens op. Maar er zou nog een grote kans voor Zwolle kunnen komen. Dat nog even via Hamer om een penalty vraag. Eindelijk is een beetje diepgang in de allerlaatste tel van deze wedstrijd. Zou je denken, waarom niet eerder er zoiets bedacht over de grond? Daar kun je ADO pijn doen op snelheid. Het is de hele wedstrijd niet gelukt voor Zwolle. Ze hebben echt alle mogelijkheden. Want tonnen aan balbezit gehad in deze wedstrijd. Maar ADO Den Haag met 1-2 momentjes. Eigenlijk dat ene momentje vlak voor rust van Troepé. Ik vraag me nog steeds af of hij het expres deed of per ongeluk. En ik vermoed dat het toch echt dat het per ongeluk was. Dat die bal tegen de binnenkant van de paal valt. Dat het toch echt bedoeld was als voorzet. Maar dat momentje gaat deze wedstrijd beslissen. Gaat ervoor zorgen dat ADO over Zwolle heen gaat op de ranglijst. 2 punten gaat het dan voorsprong nemen. En Hizibwe met nog een voorzetje. Maar ook dat mislukt. Ja, dat is tekenend voor Zwolle in deze wedstrijd. Niets lukte. Niets was goed genoeg. En uiteindelijk verlies je dan. Ook al heb je ontzettend veel balbezit gehad. Tegen heel weinig balbezit van ADO. Dat helemaal niet zo goed voetbalde. Maar uiteindelijk wel gewoon met 1-0 wint van PEC Zwolle. Uiteindelijk heeft ADO het dus goed gedaan. En Zwolle vooral heel veel verkeerd gedaan. Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert, zei minister-president Mark Rutte ooit. Maar afgelopen week liet Rutte wel degelijk visie zien toen hij zich tijdens de Churchill-lezing in het Zwitserse Zürich sterk maakte voor een machtig Europa. Velen zagen deze speech als een open sollicitatie voor een topfunctie in Brussel. Maar Rutte wil daar nog steeds niets van weten. Sommige kranten hadden het erover een sollicitatiespeech, zeiden zij. Een grote machtige Europa. Rutte is nu echt aan het solliciteren om de president van Europa te worden. Nee? Ik blijf hier. Ik kan nu in die combinatie van Binnenhof, torentje, plus wat ik kan doen in Brussel als lid van de Europese Raad, kan ik gewoon het meest effectief zijn. Julia, jij kent Mark Rutte goed. Geloof je hem als hij dat zegt? Dat hij geen topfunctie in Europa wil? Ja, ik geloof hem. Hij vindt de baan die hij nu heeft de allerleukste baan van de wereld. En hij maar hij uit zich ook anders dan voorgangers van hem deden. Die deden dat diplomatieker. Die zeiden altijd, daar is nu geen sprake van. En die hadden een soort van eufemistische manier om daarover te praten. En hij zegt gewoon, nee, ik wil het niet. En ik geloof dat je kan best wel een speech hebben over hoe belangrijk Europa is. Omdat je dat vindt en niet omdat je er zelf wil zitten. Maar hij zegt andere dingen dan we van hem gewend zijn. Ja, want dat vind ik fascinerender. Ik geloof best wel dat hij niet naar Europa wil, omdat hij prettig vindt waar hij zit. Ik geloof ook dat het zomaar kan zijn dat hij er toch naartoe gaat als er de verkiezingen vreselijk verloren worden. Want een baan is een baan en het is toch best een leuke baan dan ook. Dus ik weet hoe het kan gebeuren dat je in een fuik zwemt en er niet meer uitkomt, hoewel je er helemaal niet in wil. Maar hij is wel eurofiel geworden zo langzamerhand. En dat was hij niet. Maar je zegt eigenlijk dat, zoals hij nu reageert, een betere ticket is voor Brussel dan hoe die anderen reageerden. Want die anderen reageerden anders, maar die werden het niet. Ja, maar volgens mij zit daar geen oorzakelijke verband. Jij denkt dat hij er wel, juist wel heen wil, Arendo. Nee, maar het is niet zo ingewikkeld. Hij kan natuurlijk als premier van een inmiddels middelgroot land kan hij natuurlijk veel meer bereiken dan als voorzitter van de Europese Raad en voorzitter van de Europese Commissie. En regeringsleiders hebben, en zijn ze ook mee bezig, veel meer macht dan voorzitter. We praten zo verder over dit onderwerp. De Churchill-lezing van Rutte. En we gaan natuurlijk ook kijken in Rotterdam van Nishikori aan het kunnen. NTO Radio 1. Dokter Kelderenkol. Zijn we niet een beetje kleinzerig? Ja, maar Jot, sommige dingen zijn ook gewoon verouderd. Oh. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Eigenlijk moeten die ouders opgevoed worden. Daar zit dus het probleem. Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Voor hoeveel tijd eigenlijk kinderen achter een beeldscherm moeten zitten? Professor, is het niet een beetje oude lullenpraat dit? Dokter Kelderenkol. Wordt er nog geslagen of is dat uit? Op NTO Radio 1. Als je echt gaat opvoeden is het veel werk. Morgenmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security-optie op Kaspersky.nl. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij.